पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति खास बात है। मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। दूसरे काम सब गौण है, खास मुख्य काम है मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति करना। चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए ये बात है। परमात्मा की प्राप्ति करना सबके लिए खास आवश्यक है। कारण क्या है कि मनुष्य शिवाय दूसरा कोई ऐसा शरीर नहीं कि जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति किया जा सके। एक यही एक शरीर विलक्षण है जो परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकार रखता है। इसमें अधिकार है, योग्यता है, ये है उस प्राप्ति करना है, लायक है। ऐसा लायक दूसरा शरीर नहीं है। देव शरीर बड़े ऊंचे हैं, अच्छे हैं, परंतु वे भोग भोगने के लिए है। 16 लाख के जीव है, वे भी भोग भोगने के लिए है। नरकों के जीव है, वे भी भोग भोगने के लिए है। दुख भोगने के लिए वे जाते हैं, स्वर्ग आदि है वो सुख भोगने के लिए है। भोगों से ऊंचा उठ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है। मानव शरीर एक ऐसा है जो कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भाई बहनों को विशेष ध्यान देना है कि मानव शरीर प्राप्त करके अगर भगवत प्राप्ति नहीं करी तो ऐसा मौका दूसरी जगह मिलेगा नहीं। जैसा ऐसी जगह मिला है ऐसा मौका और जगह मिलेगा नहीं। याद करना ही, यही एक शरीर ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दूसरे शरीरों में ऐसी सुविधा नहीं है। कहीं पशु पक्षी आदि जीवों के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति बताई है, परंतु वो एक बिना विशेष रूप से बताई है। खास अधिकारी मनुष्य शरीर ही है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति कर गए परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता है, उसकी बड़ी भारी निंदा। इस शरीर का काम ही खास ये है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग भोगने के लिए जिसकी रुचि है वो इस शरीर में नहीं आए, मनुष्य शरीर में नहीं आना चाहिए। वो पशु पक्षियों के शरीर में जाओ, सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, ज्यादा दुख भोगना नर्क में जाओ, सामान्य दुख भोगना तो सर्व पशु पक्षी आदि में जाओ। परमात्मा की प्राप्ति करना हो, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है वो ही मनुष्य शरीर में आवे। तो मनुष्य शरीर में प्राण बनाने के बाद में केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस बात को ध्यान देना है। इसमें गीता जी बहुत विशेषता से बताती है बात, उस बात का ध्यान देना। सबसे पहले अशोच्यानुशोचस्तम प्रज्ञावादार्थ भाष्य कथाशु नगताशु से नान सोचती पंडिता, ये प्रकरण चला। उपदेश का प्रकरण दूसरे अध्याय के ज्ञान में श्लोक से चला है। तो इसमें खास बात बताई है, वो विशेष ध्यान देने की है। आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जरूर ध्यान दें इस बात पर। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इस वास्ते इसमें सबसे पहले एक शरीर एक शरीर एक शरीर एक शरीरी शरीर वाला शरीर धारण करने वाला और एक शरीर, दो का विषय है। 11वें से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीरी इन दो का विचार है। एक शरीरी बताया, एक शरीर वाला बताया। तो शरीर वाले को चाहिए कि शरीर का प्राप्त करना है, ये किस लिए करना है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। तो शरीर में आसक्त होना, शरीर का मोह करना, शरीर में आसक्त रहना, ये काम नहीं है। मनुष्य का काम ये नहीं है। शरीर दिया है भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन, तो इसको साधन बनाना है और अपने को साधक बनाना है। साधक ही बनकर के इसमें रहना है। इस वास्ते दो विभाग है इसके, एक शरीर विभाग है, एक शरीरी विभाग है। शरीरी है वो शरीर वाला और शरीर है वो देह, देह और देह वाला दो चीज का वर्णन है। दो चीज का वर्णन कर साफ वर्णन किया है कि शरीर है, इसका मतलब क्या है? कि सदा के लिए शरीर से पिंड छुड़ा दे, फिर बार बार शरीर धारण करना पड़े, ऐसे तत्व को प्राप्त करना ही मुख्य काम है। उसके लिए ज्ञान योग का, इसके बाद में कर्म योग का और बाद में भक्ति योग का। योगास्त्रो में आप योगदानश्रयोगया मनुष्यों के कल्याण करने के लिए तीन मार्ग मैंने कहे। भगवान ने एकादश कर्म के 20वें अध्याय में ये बात कही कि तीन योग मैंने कहे, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग। तो तीन योगों में से तीनों योग धारण करने में समर्थ है मनुष्य। तो पहले यहाँ पर ज्ञान योग का विवरण किया। ज्ञान योग ऐसी एक चीज है जो सब में काम की है, क्योंकि देह देही का विभाग हो जाने के बाद फिर देही को क्या करना चाहिए? तो देही को भगवान का भजन करना चाहिए। पहले कर्म योग बताया, पीछे भक्ति योग बताया। तो देह देही का क्या है, इस बात का ध्यान देना है। देह है ये उपाय है, ये भोग्य वस्तु नहीं है, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। तो देह और देह ये है संसार की चीज है, और देह ही ये है परमात्मा की चीज। परमात्मा में केवल उम्मीदवार सो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से मेरा विषय। तो वो जो जीव चेतन है और शरीर जो जड़ है, ये जड़ है संसार का अंश, ये संसार की वस्तु, और वो जीव परमात्मा वो परमात्मा की वस्तु। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये जीव मिला। तो जीव ये दो बात पर है, एक जीव जगत बताया, एक परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा का स्वरूप बताया। तो परमात्मा का स्वरूप है वो परमात्मा में लगे और संसार की चीजें संसार में लगावे, तो दोनों ठीक होगा। तो शरीर को ठीक तरह से जानकर परमात्मा की प्राप्ति करे, ये मैंने पहले बताया। शरीर है ये केवल भोग भोगने के लिए है नहीं, ये तनु का फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, विषय भोगना मात्र तुझे शरीर होना, उसे भोगने के लिए दूसरे शरीर बताए गए। ये मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, विषय भोग के लिए ये है नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो शरीर से क्या करना चाहिए कि शरीर जो शरीर के विश्वास न होकर शरीर के विषयों में आश्रित न होकर परमात्मा की प्राप्ति रहे। तो दो विभाग ये बताया शरीर और शरीरी। अब इसका ख्याल करना जरा, जो शरीर का जो विभाग है ये शरीर है, शरीर विभाग है परमात्मा संसार का और शरीर ये परमात्मा का। तो संसार का काम करने के लिए शरीर है, तो शरीर के द्वारा संसार का काम करो और अपने आप संसार का काम करके उसे कामना रहित होकर आप परमात्मा की प्राप्ति करो। ये मानव शरीर हुआ। तो मानव शरीर में ब्रह्मचर्य का पालन करो और परमात्मा की प्राप्ति करो। भोग भोगो ये बात नहीं है। तो क्या करे कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है मनुष्य मात्र के लिए। आज जो ही चली है एक ये परिवार नियोजन वाली, ये ब्रह्मचर्य का नाश करने की चीज है। खास ब्रह्मचर्य का नाश करना, संतान पैदा नहीं करना, नाश करना, दोनों तरह से सर्वथा नाश करने की चीज है। ये चीज काम की नहीं है, मनुष्यों को महान पतन करने की चीज है, महान पतन करने की नीचे जाने की चीज है। ये ऊंचे जाने की चीज है ही नहीं, महान निषिद्ध। जिसमें लग जाए, भोगों में लग जाएगा, वो परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, करने की बात आती ही नहीं। केवल भोग भोगना, संसार के संतान भी पैदा नहीं करना, केवल भोग भोगना, ये है आज की बात। इसके लिए ये सही दिया गया है, ये बात है नहीं। और ये प्रजा ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खावेगी? ये दो प्रश्न बड़े व्यापक बताए हैं, बिल्कुल निरर्थक बात है। ये प्रसंग सब भगवान के पैदा किया है। भगवान सदा ही इसकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं। सब काम भगवान के हाथ में है, आपके ऊपर इसका ठेका है ही नहीं। आपके ऊपर केवल परमात्मा की प्राप्ति करना, ये ठेका किया हुआ है। और ये शरीर से भगवत प्राप्ति करना है, भोगों में नहीं लगना है। परिवार नियोजन का तात्पर्य कि परिवार सब है जिसको पैदा करना, उसका पालन पोषण करना, सगाई ब्याह करना, ये काम करते आए हैं, सदा से करते आए हैं, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से सदा से ये बात आई है। कभी भी ये नहीं आया है कि भी संसार पैदा मत करो। मनुष्य शरीर बड़ा भारी कीमती है। शास्त्रों में देखा जाए तो मनुष्य धर्म की बहुत अत्यधिक महिमा है। ऐसी महिमा कोई भी शरीर की नहीं है। देवताओं के से भोग भोगने के लिए समर्थ है और बड़ा शुद्ध है, बड़ा निर्मल है। उस शरीर की अपेक्षा ये शरीर गंदा है, इसमें गंदगी ज्यादा है। जैसे विषा से भरा हुआ सुअर का शरीर हो, वो अपने को बुरा लगता है, ऐसा देवताओं को अपना शरीर बुरा लगता है। इस शरीर से गंध आती है जैसे सुअर के एक शरीर से, और वो मैला भरा हुआ तो बहुत गंध आती है। इस तरह से देवताओं को इस शरीर से गंध आती है, दुर्गंध होती है, एक तो गंदा शरीर है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का साधन शरीर है ये भोग भोगने के लिए नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो शरीर है वो लगना चाहिए जो सेवा में। शरीर है संसार की संपत्ति है, और आप खुद है ये परमात्मा की संपत्ति है। इस बारे देवी संपत्ति आश्री संपत्ति बताई। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय श्री मता। मनुष्य के लिए देवी संपत्ति बताई है, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य अभिम सत्व सुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति द्वार योग व्यवस्था। ये जो 16वां अध्याय के आरंभ में 26 लक्षण बताए 3 श्लोकों में, और फिर 2 लक्षण में असुर संपत्ति बताई, फिर 5वें में फल बताया है। तो ये देवी संपत्ति असुर संपत्ति है। तो देवी संपत्ति को धारण करके परमात्मा की तरफ करना ये खास काम है। अब ये विचार करना है कि परमात्मा की प्राप्ति क्या करना है। ये संसार के भोग भोग रहा नहीं, भोग दृष्टि नहीं भोग रहा है, ये गृहस्थाश्रम लिया। इसमें ब्रह्मचर्याश्रम सबसे पहले बताया, सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम, इसके बाद में गृहस्थाश्रम, इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, चार आश्रम बताए। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार वर्णों के लिए चार आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब ब्रह्मचारी वे दो तरह के होते हैं, एक ब्रह्मचारी ऐसा है विचार के द्वारा समझ लिया कि ग्रंथ त्याग करके और परमात्मा की तरफ ही चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोगों की इच्छा नहीं है भीतर में, थोड़ी बहुत है तो उसको हटा दिया, हटा करके उसमें लग गया, भगवान में लग गया, वो होता है निष्ठिक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी दो तरह होते हैं, निष्ठिक ब्रह्मचारी है उपगुरुवार ब्रह्मचारी। तो निष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम से ही यदारे वृद्धि तदारे प्रवेश, जिस दिन वैराग्य हो गया उसी दिन उसे छोड़ करके और परमात्मा की तरफ चले। तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए ये खास मंत्र ब्रह्मचर्याश्रम पहले से आरंभ से ही है, ब्रह्मचर्य के पालन करे। अब विचार के द्वारा जो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर सकते, भोगों की इच्छा भीतर रहती है, तो भोगों के भोगने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं बताया। याद रखो ये बात, सदा याद रखो, भोग भोगने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं बताया है, भोगों को देख करके उससे अरुचि हो जाए तब आगाड़ी चलकर ब्रह्मचर्याश्रम प्राप्त करके और ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थाश्रम करके गृहस्थाश्रम के आगे वानप्रस्थ में जाना, तितिक्षा करना, सहना और आगे संन्यास जाना है। दो आश्रम है, एक तो गृहस्थाश्रम है, एक संन्यास आश्रम है, और दो आश्रम की तैयारी करने वाले दो आश्रम ये है। गृहस्थ की तैयारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें पालन करके गृहस्थ का ठीक से पालन कर सके, ऐसा हो जाए वो ब्रह्मचारी हो जाए, और गृहस्थाश्रम का पालन करके वानप्रस्थ आश्रम में जाए तो वानप्रस्थ है वो सन्यासी की तैयारी है। गृहस्थ की तैयारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास की तैयारी के लिए वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास में चला जाए जिससे सदा परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय और कोई काम ही न रहे, और जो आरंभ से ज्यादा वे निष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, आरंभ से ही ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास आश्रम चले जाए और परमात्मा की प्राप्ति करे, और इस संन्यास वो पहले भोगों की इच्छा का स्वतः त्याग न कर सके तो भोगों का पालन करना चाहिए, भोगों के वास्ते गृहस्थाश्रम है ही नहीं, भोग भोगने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। भोग से ऊंचे उठे उनमें संतान पैदा करे तो केवल केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उनको लगावे, उनमें भी जो निष्ठे हो जाए निष्ठिक ब्रह्मचारी को पानी उन लगा दे और दूसरे ब्रह्मचारी आश्रम गए, इस तरह से लगे तो दो तरह के ब्रह्मचारी हो गए। अब वो ब्रह्मचारी है जो क्या करे, वो शरीर है, ये शरीर संसार का है और स्वयं परमात्मा का है, स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति करनी है और संसार की सेवा करने के लिए संसार की चीज है। अब इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सेवा करो, इस सेवा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। उनके दो आश्रम बताए, एक का है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 11 से 30 श्लोक तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम लेते हुए और गृहस्थाश्रम में सागर कृष्ण से परमात्मा की प्राप्ति करे ये बात बताई, और इसके बाद में गृहस्थ का धर्म बताया 8-9 वर्षों में, ये इस तरह से गृहस्थाश्रम अपना पालन करे और पालन करके फिर उसका योग बताया, कर्म और कर्म योग, कर्म बताए पहले, कर्म बताए कर्म का योग बताया, कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति। तो कर्म योग से प्राप्ति 31 से और 32 वर्ष 72 तक, यह तक बताई है। यह पहले 3 श्लोक है वो कर्मों का वर्णन है, कर्मों का कर्म योग कैसे किया जाए इसका वर्णन है। तो कर्म योग के दो प्रकरण है, एक कर्म बताए, एक कर्म को योग बताया, योग मानो समता, इस समता को लेकर के काम करके पर परमात्मा को प्राप्त करें। पहला बताया वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? स्वतः वृत्ति स्वाभाविक परमात्मा की तरफ लगनी चाहिए, ये एक सिद्धांत रहा। अब सिद्धांत ये कि परमात्मा की तरफ ही लगे पर भोगों में जाती है वृत्ति, भोगों में जाती है तो इनका संयम करेंगे, भोग अपना सीमित हो, सीमित भोग के लिए गृहस्थ आश्रम बताया। गृहस्थ आश्रम अपने आश्रम के अनुसार अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर्य चार वर्ण है, चारों में वर्ण के अनुसार लड़की हो जिसका ठीक संबंध मिलता हो ऐसे संबंध के साथ में वो शादी करे। शादी करके और भोगों का भोग रहा है वो देखे कि इसमें कितना सुख है, कैसा आराम है, केवल परीक्षा करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है गृहस्थ आश्रम में। आज जैसे लोग समझ रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम भोग भोगने के लिए है, जिसमें एक परिवार नियोजन करके फिर भोग ही भोग भोगना है, ये पशुता है, ये मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना है कि भोग भोग देख रहा है कैसी इसमें क्या आसक्ति है, एक दो तीन चार पांच संतान हो जाए फिर विचार आवे कि अब बहुत कृपा देंगे, बड़ी भोग देख रह लिया ये भोग भोगना ऐसा है, फिर इसे उठना मोकर भगवान जी पर चलते हैं तो फिर रास्ता सब छोड़ दे। स्त्री की इच्छा हो तो उसको ले ले साथ में, न इच्छा हो तो रह बेटों के पास में, पोतों के पास में, पर पोतों के सब पास में वहां रहो, आप और परमात्मा के तरफ तरफ है। ये खास बात है हरेक के लिए, खास बात यह है वो चले उसमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, अब भगवान का भजन करना है, भोगों से तृप्ति होगी, भोगों से उपराम हो गया, अब भोग अच्छा नहीं रही, अब भोग अच्छा नहीं हो पर केवल भगवान के भजन में लग जाए। वन प्रस्ताश्रम की बात भगवान में लग जाए, पर मानस प्रस्ताश्रम में रहते हुए अपने निर्वाह की बात संसार की वस्तुओं से, खेती से पैदा नहीं हुई वस्तु है उनसे अपना पालन करें, अपना निर्वाह करें। पहले ऐसी बात नहीं थी, पहले जंगल रहते थे, जंगलों में फल होते थे और खेत खेती करने वाले लोगों के लिए दिया गया है। पहले एक बार जो छुट्टी लेने में एक बार बस एक छोड़ देते थे, उसमें जो बाकी बच जाए शिले की वृत्ति, श्रोज वृत्ति, सिंहवृत्ति, उच्च वृत्ति, इन वृत्ति से पालन करे तो वो लगता था। अब आजकल उसे नहीं, नहीं। दो बार तीन बार चार बार भी ले लेते हैं, सिलसिला कूट देते हैं तो मिलते नहीं और पड़ जाती नीचे, वो चीज उठाते नहीं, वो जमीन की है, जमीन के भू देवता है, जमीन के देवता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की वो शक्ति शक्ति होती है, ब्राह्मण उसको सुन करके वृत्ति सिलवृत्ति है तो उन स्मृति उनसे कर्षाधारम शैलम कड़ी से जो फड़ी है वो लेकर के फड़ी सहित ले लेता, वो तो शिला है, अरे जो जमीन परी ले है उसको बचे उनसे वृत्ति, उससे अपना निर्वाह करे, उससे निर्वाह करके और बिना हड़के से पलाई हुई ज्योति ज्योति चीज उन चीजों को ले जो जंगल में मिल जाए, या हर से ज्योति हुई चीज ये चाहिए जो मिल जाए ये भी ले ले, दोनों बातों को लेकर अपना निर्वाह करे। ब्रह्मश्रम में जो अपना पकाते अन्न और हक अन्न से अपना निर्वाह करे, और गृहस्थों में अभी ब्राह्मणों के लिए बताया है कि क्षत्रिय वेश्य और शूद्री का धर्म है, धर्म पालन करनी बात बतावे, धर्म पालन बात बता करे उनमें जो कुछ मिल जाए उससे अपना निर्वाह करे, केवल निर्वाह उनके निर्वाह मात्र करना और भजन करना, भगवान में भजन करना। अब इस देश में खास बात क्या आई कि जब 20 लोगों में ये बात बताई तो ब्रह्मचारी वो काम करे संसार का कितना किसी से निर्वाह हो जाए, अपना अपने कुटुंब का माँ बाप स्त्री पुत्र धन इत्यादि इनका सब पालन पोषण कर सके, इतना उपार्जन करे, इतने उपार्जन में जो कुछ मिल जाए उससे अपना निर्वाह करे और कर्जा न जहाँ तक ले कर्जा नहीं करे, इस तरह से अपना निर्वाह करे। ऐसे करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने स्त्री से संग करे, उसमें संतान पैदा करे, संतान साथ की रीति के अनुसार से अधिक नहीं और कम भी नहीं, उसमें जैसी जैसी रुचि जैसी उसकी एक साथ एक विधि सबके लिए नहीं होती, क्यों एक समान सबका विचार नहीं होता, एक समान सबका विवेक नहीं होता, अनेक विचार विवेक अलग अलग होते हैं, उन विवेक अनुसार काम करते हुए संयम रखते हुए संतान पैदा करें, संतान उपालन करें, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान के लिए लग जाए एक भाग है वो। अब वो बात कहता हूँ जो निष्ठी ब्रह्मचारी होते हैं और परमात्मा की प्राप्ति में इसके लगते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। तो वे क्या करे, गृहस्थ में रहते हुए पहले दोनों बात समझे कि परमात्मा के हम हैं और ये संसार का चीज है, इन दो चीज को समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। शरीर और शरीरी दो है, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मेरा स्वरूप है, शरीर मैं हूँ मेरा शरीर है, ऐसा अगर एकता है इसका त्याग क्या करें। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर धारण करता हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, यहाँ विवेक है, इस विवेक की पहली जरूरत है, सबसे पहले इस विवेक को आदर करें। शरीरधारी मैं हूँ, ये शरीर पहले मनुष्य का मिला, अगर उसे ठीक चलता पशु का शरीर मिलेगा, पक्षी मिलेगा, नरक मिलेगा, ये शरीर मिलेंगे, शरीर बदलेंगे, शरीर ही वही रहेगा, शरीर धारण करने वाला वही रहेगा, शरीर बदलेगा, जैसी अवस्था बदलती है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, रोगी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था बदलती है शरीर में, इस जैसे शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, वो मनुष्यों का शरीर अलग है, पशुओं का अलग है, तो मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, केवल परमात्मा के परायण हो जाए, केवल परमात्मा के परायण हो जाए, उसमें जो मिले उससे अपना निर्वाह करें, न्याय युक्त काम करते हुए जो पैदा हो जाए उनसे अपना निर्वाह करें। न्याय युक्त होते हुए भी उनसे पैदा हो जाएगी जितने उनसे अपना निर्वाह करेंगे इससे कृष्ण निर्वाह करें। अब संसार की वस्तु जो शरीर है, शरीर से अगर ये मनुष्य में, उन मनुष्यों को चाहिए अपना काम करे, काम करते हुए जो चीज मिले उनके शरीर की सेवा, शरीर का निर्वाह मात्र, स्वाद रसों की नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जिनको करनी हो वे स्वाद रसों की निपर न चले, निर्वाह के मात्र के लिए जितना शरीर से काम चले उतना करे, उस शरीर का काम शरीर का चले उतना शरीर के निर्वाह के लिए काम करे और दूसरा अपना भगवान का भजन करे। तो भगवान की चीज भगवान में लगा दे और संसार की चीज संसार में लगा दे, संसार का काम करे शरीर से और अपना काम करे परमात्मा की प्राप्ति अपने स्वयं को, स्वयं का उस शरीर के संसार के काम लगाने के लिए संसार का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति उनसे प्रेम करे। परमात्मा की प्राप्ति करना है तो बस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, इसके लिए शरीर की प्रधानता रहा है और अपना निर्वाह मात्र करके भजन बढ़े। तो आप खुद लग जाए भजन में, सेवा शरीर से लग जाए संसार में, संसार में सेवा उतने करे जितने में उनके निर्वाह हो जाए और अपना काम इतना है कि जिससे अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति के लिए साधन करना अपना काम, संसार की सेवा करना संसार का काम, ये शरीर का काम। तो शरीर की मुख्यता रखे, अपने प्राप्ति है वो निर्वाह आराधना करे और समस्त संसार की सेवा करे। संसार की सेवा करता हुआ अपने शरीर में रहता हुआ शरीर का निर्वाह करे और भगवान की प्राप्ति करे, तो भगवान की प्राप्ति करे की कामना ना करे। क्यों नहीं करे कामना? कि संसार की चीजें शरीर है, शरीर की चीजें है, ये सब संसार के साथ एक है। शरीर और संसार दो चीज नहीं है, ये ख्याल करे भाई बहन सब ध्यान दे। शरीर है वो संसार का, संसार वो शरीर का है। शरीर की संसार की अलग धर्म नहीं है, किंतु संसार की सेवा के लिए शरीर है और शरीर के पान पूर्ण के लिए संसार है। इन दोनों का एकता है और परमात्मा का अंश है, परमात्मा का जीवात्मा, जीवात्मा वो परमात्मा में लगे। तो अपने आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ संसार का काम करे, उसके द्वारा निर्वाह हो, वो निर्वाह अपना भी करे और कुटुंब का करे और दूसरों का पालन पोषण करे। माता पिता भाई भौजाई भतीजा ये खास होते हुए इनका पालन पोषण करे, इनका पालन पोषण करने में कामना न करे, अपनी कामना नहीं। क्यों? संसार की वस्तु संसार को दे दी, हमने अपनी वस्तु खर्च की नहीं, अपना आप है वो भगवान में लगा। तो भगवान से कामना नहीं करे, कामना क्या करे? भगवान में भगवान की वस्तु भगवान में लगा दी, उसे भगवान की कामना क्या करे? और संसार की वस्तु संसार की सेवा में तत्पर सारे लगा दी, इसमें कामना क्या करे? अपनी चीज हो तो कामना करे, अपनी चीज है ही नहीं संसार, ये शरीर ये सब है संसार का, तो संसार की सेवा करे, अपने कुटुंब की सेवा करे और वो भी सेवा करे, उसमें जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार काम करे। शक्ति से विशेष काम करने की जरूरत नहीं, शक्ति के अनुसार संसार का काम करे। संसार का काम करके निष्काम भाव से और अपना परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का भजन करे वो भी निष्काम भाव से, परमात्मा में भी कामना नहीं, क्योंकि परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी और संसार की संसार दे दी, संसार की कामना नहीं, कामना आप सा मिट जाएगी। क्यों? संसार की वस्तु संसार को दी है, तो संसार की वस्तु संसार को दे दी, अब कामना किस बात की? कामना तो तब हो जब हमने अपनी वस्तु कोई संसार को दी, तो अपनी वस्तु नहीं दी, संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी, तो लगा तो ये निष्काम भाव से उनकी सेवा कर दी। तो संसार में सब आ गया, याद रखना संसार में केवल बाहर का संसार नहीं है, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर, अपने तीनों शरीर और अपना कुटुंब, ये सब का सब संसार में आ गया। अपने कुटुंब का पालन करना और वो काम पालन करना काम रहा, इससे कामना नहीं रही। ये जो शरीर है, शरीर के जितने कार्य है, ये सब संसार के लिए है, संसार के हित के लिए। तो संसार के हित के लिए करे, संसार के पालन के लिए, और आप है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो संसार का काम भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएगा और अपने शरीर का पालन भी परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएगा। कैसे? कि संसार सब है, इस संसार का मालिक कौन है? परमात्मा। संसार का मालिक परमात्मा है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब काम करना है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम करना है, तो वो संसार के लिए संसार ही काम न करे, तो संसार की सब सेवा करे न्याय युक्त और निष्काम भाव से, शरीर सरलता से संसार की सेवा करी, उससे भी कामना कोई नहीं, और परमात्मा का भजन किया अपने आप भगवान में लग गया तत्परता से, उसे भी कामना नहीं। कामना करे तब तक कामना लोजे, हम उनकी सेवा ले तो उनसे कुछ चाहिए, तो उनकी चीज संसार की सेवा में संसार की चीज वो लगा दी, तो इसमें कामना किसी? शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सही संसार के, और शरीर से अलग तो वो परमात्मा का, तो शरीर के द्वारा भी संसार की सेवा करी, सूर्य से संसार की सेवा, तो संसार की सेवा क्या? संसार किसी माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी भतीजे भतीजे ये सब संसार। याद रखना संसार बाहर का नहीं, अब अपना संसार भी संसार है ये। अपना सूर शरीर का पालन करना भी संसार का पालन करना, अपने सूर शरीर का पालन करना भी संसार का पालन करना, अपने कारण शरीर का पालन करना भी संसार का पालन करना, ये भी संसार की सेवा। काम ना इसे किसी बात की नहीं, सेवा करना इन्हें काम है करता, और जितना काम करना इनकी सेवा करना, और परमात्मा की प्राप्ति करनी अपने आप से, अपने आप को परमात्मा में लगाया, इस संसार की चीज संसार में लगाई तो वो विभाग हो गया इसका। शरीर और शरीर दो विभाग, ग्यारहवें से लेकर तीस श्लोक तक दस श्लोकों में संसार की चीज संसार को लगा दी, और शरीर शरीर ही है वो संसार नहीं, परमात्मा को परमात्मा लगा दिया, संसार की सेवा के लिए संसार की चीज लगा दी, तो उसका पालन पूर्ण कर दिया। इसे भी कामना करने की जरूरत नहीं, क्यों संसार की चीज संसार को लगा दी, कामना किसी अपने घर की चीज तो लगाई है, इसी की चीज थी इसी सेवा लगा दी, और अपने आप को भगवान में लगा दिया तो इसमें कामना किसी। अरे भाई भगवान का ज्ञान से भगवान की सेवा में तत्परता रहने लगा तो उसी का सेवा कर दी, तो अपना निर्वाह किया उसमें भी कामना नहीं, और संसार की सेवा उसमें कामना नहीं, क्योंकि उन्हीं की चीज उन्हीं के सेवा लगाई। अपना जो शरीर है याद रखना, अपना शरीर और शरीर से कमाई हुई वस्तु ये सब संसार की, अपना शरीर संसार का, स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण शरीर ये सब संसार का, इसका पालन पोषण करना उसका काम भी संसार का, और अपने परमात्मा की तरफ करना ये परमात्मा का, तो परमात्मा का भजन करना भी अपना खास काम, और संसार का काम करना भी अपना खास काम, तो शरीर के द्वारा संसार का पालन करना इसमें कोई कामना नहीं, और अपने पालन करना इसमें कोई कामना नहीं। अपना भी पालन हो गया संसार के साथ, संसार की सेवा में अपना पालन भी हो गया और संसार का पालन भी हो गया, विषय भोग करना नहीं। अब इस माया के ब्रह्मचर्य आश्रम कैसे रखे, ब्रह्मचर्य का आश्रम कैसे करे, तो संयम रखे। पहले याद रखो, पहले अच्छा संग करना चाहिए, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसको चाहिए कि संतों का अथवा ब्रह्मचारियों का संयमी आदमियों का संग करे। संग के बिना वो चीज मिलती नहीं, संसार में आप ढूंढोगे संसार में ब्रह्मचर्य पालन की चीज नहीं मिलेगी, इस वास्ते संत अच्छा संग करो, खान पान संयम रखो, केवल निर्वाह मात्र के लिए सही चीज खाओ, अरे निर्वाह मात्र के लिए चीज पहनो, शुद्ध सुंदर गाल देंगे सुखिनी के लिए नहीं, इसलिए काम रखे और सब संसार में बर्ताव करो, तो बर्ताव करो उसमें एक शरीर स्त्री के साथ विवाह बताया, वो विवाह बताया संयम के लिए, एक स्त्री स्त्री है इसके सब पर स्त्री माते वे दूसरे स्त्री बस दूसरे की है हमारी नहीं, हमारी स्त्री स्त्री है, दूसरी माता माता पहना भी रहे, सबका आदर करे पूजनी करे सबका पान पोषण करे, अपनी स्त्री को स्त्री माने, अपनी स्त्री को स्त्री मान करे भी संयम से ऋतु का भी 12 महीने में एक बार, नहीं तो वर्ष वर्ष भर में बार हो जाए, मानसिक धर्म होने के बाद 2-4 दिन के बाद में उसमें गमन करे, उसके सिवाय ब्रह्मचर्य रखे, और खान पाने में संयम रखे, लाल मिर्ची ज्यादा न खावे, सोते समय में ठंडा पानी और गर्म दूध नहीं पिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करते ही उसकी रक्षा करे, अच्छा संग करे। बुरा संग करने से भी वृत्तियां खराब होती है, वृत्ति खराब होने से ब्रह्मचर्य का नाश होता है, इस वास्ते अच्छा संग करें, अच्छे महात्मा पुरुष है जो संग वास्तव में उन पुरुषों का संग करें, और उस संग में रहते हुए सब काम करें, अपना निर्वाह के लिए जो काम करना पड़े वो नौकरी करनी पड़े नौकरी करे, खेती करना खेती करे, व्यापार करना तो व्यापार करे, पशुपालन करना पशुओं का पालन करे, इन कामों में अपने मन लगाए। पर काम में केवल काम में लग जाए, कुसंग में नहीं पड़े, ये याद रखे। आजकल के छोरों के लिए छोरियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा भारी आवश्यक है, नहीं तो शरीर निकम्मा हो जाता है, थोड़े वर्षों में बूढ़ा हो जाता है, थोड़े वर्षों में बालक वर बालक उसी नहीं बूढ़े इतना जवानी भूल जाते हैं, जवानी बीच में भूल ही जाते हैं, चश्मा लग जाता है बहुत जल्दी, शरीर जाए कमजोर तो वो ना भजन करता है ना संसार काम कर सकता है ना भजन कर सकता है, ऐसा कमजोर हो जाए। ऐसा ना हो करके नियम से अपना पालन करें और व्यायाम करें, शरीर में व्यायाम करें, थोड़ा सा कसरत करें, कसरत करने में वो जितने आसन है आसनों का व्यायाम अलग अलग करें, उसी अभी विवेचन नहीं करता हूँ थोड़ा ही कहता हूँ। तो ब्रह्मचारी आदमियों के एक एकांत में वो ब्रह्मचर्य से पालन करने के उपयोगी व्यायाम करें, व्यायाम के द्वारा संयम करके शरीर को ठीक बनावे और वृत्तियों को ठीक लगने के संग अच्छा करे, कुसंग में न पड़े। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो जय जय जो स्वास्थ्य हो रही संग है वो संग न करे। पढ़ाई में भी बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल, छोटी अवस्था में तो अलग पढ़ाते हैं और बड़ी अवस्था में साथ पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मचर्य नाश करने का खास उपाय है। किसी छोरी किसी छोरा किसी साथ किसे ब्याह हो जाए, ये ऐसा ऐसा पतन दिया हो रहा आजकल का, तो ये नहीं आप पैसे वाले हो, एक बात करिए आपसे, आप पैसे वाले आदमी हो, आप लोगों को स्वयं विद्यालय चलाना चाहिए, विद्यालय करना चाहिए जिसमें जवान छोरा छोरी को अलग अलग पढ़ाओ, सहपाठी मत पढ़ाओ, सहपाठी पढ़ाने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, इसमें बड़ा पतन हो रहा है, बड़ा भारी दुराचार हो रहा है। और ज्यादा करके आज गर्भपात करने की स्त्री मत रही है, जिसमें स्त्री का गर्भपात होता है, विशेष करके जवान छोरे है जो पात करते विवाह नहीं करते जल्दी, उनका अपना लेकर के अपने संयम को अलग अलग स्वास्थ्य पढ़ाओ, साथ में पढ़ाना है, ब्रह्मचर्य का नाश करना है, ये बात याद रखो। अगर ये ठीक याद नहीं हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो गया, कठिन हो गया उससे शरीर खराब हो जाएगा, शरीर खराब होकर के सबका सब शरीर खराब हो जाएगा और उम्र बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाओगे, अरे गर्भ रह जाएगा उसका पतन करोगे तो स्त्रियों का शरीर खराब हो जाएगा। इस वास्ते बेबलता हो जाए तो उसे न्यारा विद्यालय बनाओ। भाई उसे कह रहा है आप लोग पैसे खर्च करते हो, पैसे में मन लगाते हो, अच्छी बात है, पर तो पैसे में मन लगाओ, पैसों का सदुपयोग करके अलग कॉलेज बनाओ, कॉलेज बनाओ जिसमें बड़ी अवस्था बने, और सोलह सोरी एक साथ न पढ़े, अलग अलग, उन्हें भी पासा अलग है, उन्हें भी पासा अलग है, सोरा अलग पढ़े सोरी अलग पढ़े, उनका मिलन न हो। ब्रह्मचर्य पालन करना हो तो ये बात पालन करो, बड़ी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बात है। तो ऐसा पालन करके दोनों अलग अलग विद्यालय में, दोनों अध्यालय विद्यालय में पढ़े, पढ़ करके निरंतर अपना वजन स्मरण करना, पाठ करना, पढ़ना ही करना, इसमें लगातार लग जाए, पढ़ाई करें, पढ़ाई करके और 20-25 वर्ष हो जाए तब तक करें, आज कल 18-20 वर्षों का हो जाए तब तक पढ़ाई करें। एक कानून आवाज बनाया स्त्रियों के लिए कि 17-18 वर्ष होने पर स्त्री को विवाह करना, ये कानून खराब है, इनसे बहुत विचार पैदा हुआ है, कई चरित्र बहुत नष्ट हुए हैं, चरित्र नष्ट होकर के समाज में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इस वास्ते आप लोग मिलकर के ऐसा करो जो कानून को क्षमा करो, महाराज मन के हो थोड़ा क्षमा करो, थोड़ी छुट्टी दो, इतनी बड़ी अवस्था तक ब्रह्मचर्य रखना कठिन हो जाता है, इस वास्ते छुट्टी दो, थोड़ी छुट्टी दो, और आपने अलग अलग विद्यालय में प्रधानमंत्री को पढ़ाओ, जिनसे वे लड़के भी ब्रह्मचारी बने और लड़कियां ब्रह्मचारी बनते रहे, जिनसे आपकी उम्र ज्यादा रहोगी। नहीं तो उम्र कुछ तो बढ़ी है आज संयम आदि रख रहे, पर संयम रखोगे तो उम्र बहुत बढ़ेगी, नहीं तो बहुत जल्दी मर जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। जिनके गर्भपात होता है वे बहुत जल्दी मरती है, रोग हो जाती है, खून गिरता है, सफेद और लाल पीला ऐसा सफेद खून गिरता है, बहुत जल्दी मर जाती है। इस वास्ते संयम रखो, संयम तभी रहेगा जब ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी तभी रहेगा जब अलग अलग पढ़ो, सपाठ साथ करोगे, किस वर्ण का कौर किस वर्ण का पुरुष ऐसे होकर ये सब बहुत नाश होगा और पतन होगा, शरीर ठीक नहीं बनेगा, आगे संतान अच्छी नहीं होगी, संतान आगे निर्बल होगी, निर्बल समय आगे पालन नहीं होगा। इस वास्ते ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहली सबसे जरूरी अलग उपासना है करना। ये धनी आदमियों से मेरा कहना है विशेष कर, आप अगर अपने संतान को अच्छा देखना चाहते हो, ब्रह्मचारी देखना चाहते हो, अच्छा चाहना चाहते हो, तो संग अच्छा करो। संग अच्छे में पढ़ाई करने में साथ में सुना छोरी को साथ में पढ़ाओ, साथ में पढ़ने से बहुत अदृत होता है। इस बात को भूत होगी हो आप लोग जानते हो, जानते हुए साथ पढ़ाते हो ये काम खराब करते हो। आपका खर्चा लगता है, पढ़ाई होती है और खर्चा लगता है और लड़का लड़की बैठते हैं, खर्चा लगाओ अपना प्राइवेट पर सूला पैसा अलग अलग पढ़ाओ। ये विशेष कहना है मेरा, अगर आप लाज बढ़ा चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, दुनिया का कल्याण चाहते हो, दुनिया का हित चाहते हो, तो बड़ा भारी हित होगा। अरे पहले से ही अंदर खराब हो जाएगा तो फिर ना तो वो भजन स्मरण करेगा, ना व्यापार आदि ठीक करेगा, सर्वथा पतन हो जाएगा। इस वास्ते सबसे पहली दो बातों की जरूरत है। जैसे बालक छोटे छोटे बच्चे अलग बढ़ते हैं, इसलिए बड़ी अवस्था में भी अलग अलग पढ़ाओ। शिक्षा है ये बहुत घातक है, बहुत घातक है, बहुत घातक। इस वास्ते अलग अलग पढ़ाओ, लड़का अलग पढ़े, लड़की अलग पढ़े, पढ़ करके अच्छे पढ़े, अच्छे बन करके फिर काम में लग जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अलग पाठशाला अपनाओ, बिना अलग पाठशाला अपनाए आप साथ में पढ़ा करके और ब्रह्मचर्य ठीक देखना चाहे ये नहीं होगा, बड़ी कठिन बात होगी। कोई ब्रह्मचर्य पालन भी करना चाहता है उसके लिए भी बड़ी भारी कठिनता पड़ती है। वो आता व्यवहार में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करनी चाहिए, अंग्रेजी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, मादरी भी पढ़नी है और अपने देश की भाषा भी पढ़नी है। इस भाषा को ज्ञान प्राप्त करना है, विदेशियों की भाषाएं भी पढ़नी चाहिए, पढ़ कर ज्ञान प्राप्त करना है। परंतु अपने को विद्वान बनाना है, अपने को विदेशी नहीं बनाना है। वेशभूषा ही वैसी हो गई, भाषा ही वैसी हो गई और पढ़ने भी लग गए तो अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी में चले गए तो आपने विद्यालय नहीं, अपने को खो दिया। अपने को खो करके पढ़ना ठीक नहीं है। अपने परंपर की अपना आश्रम का अपने का ख्याल रखते हुए अपनी संस्कृति, अपना वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति रखते हुए पढ़ाई करो। वो तो पढ़ाई लेना और उन पढ़ाई के बीच में खुद लग गए, खुद ही वैसे होकर वैसे ही बढ़िया वैसे ही वेशभूषा कर दी तो वो अपने पुत्र हो गया। पांच बातों की रक्षा करो, एक तो भाषा का, एक वेशभूषा का, एक व्यवसाय का। जो व्यवसाय आप करते हो, जैसे जिनका नौकरी करने का विचार है, नौकरी करे, व्यापार करे, अपना काम जो व्यवसाय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों का काम हो अच्छे से करे, और उसमें भाषा अपनी और भाषा अपनी वेश अपना और व्यवसाय अपना और फिर रोटी और बेटी, ये पांच चीज है। वेशभूषा, भाषा, अध्ययन आदि काम और रोटी और बेटी, इनका एक कर दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा और पतन हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन होगा नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो पांचों की रक्षा करो। रक्षा करने से ही आपका भरनाश सब रह सकता है ठीक से। कलयुग का समय है, कलयुग पर बड़े जोर से आ रहा है, अभी ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा शांत करने की आवश्यकता है। आवश्यकता शब्द करके संत लोगों ने उतार लिया है। इस समय में संत लोग अवतार ले रहा है, पूर्व का पता नहीं है, आगे कैसा होगा इसका पता नहीं है, परंतु समय देखते हुए आत्मा की रुचि देखते हुए बहुत जल्दी पतन होने वाला है। इस वास्ते सावधान हो जाओ। आप लोगों से प्रार्थना है अपना विद्यालय बढ़ा करके और अपने लड़का की को पढ़ाओ ठीक होगा। केवल पैसा कमाना ही काम आपका नहीं है, पैसा उपयोग लाना भी आपका काम है। जैसे पैसा पैदा करना आपका काम है, पैसों का उपयोग करना भी आपका काम है, यह भी आप पर जिम्मेवारी है। इस वास्ते इसको विशेष तरह से अपनी मर्यादा के अनुसार चलो। क्या मर्यादा अनुसार विद्यालय पढ़ा करके विद्यालय में अपने पढ़ाओ तो लड़कों को पढ़ाने के लिए अलग, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग। ये व्यवस्था करना बहुत अवश्य है, बहुत जरूरी है। आप लोग पैसे खर्च करते हो तो ये विद्या में खर्च करो जिसमें विद्यालय अच्छे हो जाए। अच्छे विद्यालय पढ़ा करके उनमें अपने लड़का लड़की को पढ़ाओ। सब तरह की भाषा, बाहर की भाषा भी, अपने घर की भाषा भी, संस्कृत विद्या का भी अध्ययन कराओ और महाजनी का भी। वो भी महाजनी पहले वाली आपकी है, बहुत बढ़िया मिली है। ये बटा बटा करते करते बहुत गलती हो गई है, गंदगी आ गई है। यू हाथ चुटिया हमारे आप हिसाब कर देते थे, वो हिसाब सिखाओ बालकों को। बहुत बढ़िया आपकी महाजनी विद्या बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। और आज की विद्या वैसी काम नहीं है, बहुत देरी से काम होगा। पाना लिखे तो पाना काला कर देगा, तब तक पढ़ेगा, फिर आज भी नहीं है। वो बात चुटकियों में अपने हिसाब कर दे। बच्चा बच्ची आप उसमें खेले है, खेल में भी बच्चों की अलग, बच्चों की अलग। बच्चा खेले तो खेल में ही एक हिसाब पूछे, एक हिसाब पूछे, हिसाब चलती थी। पहले इस तरह से विवाद होता था, ये बात सुधर थे। वृंदावन आदि में बिहारी जी के मंदिर में पहले सभीया बोलते थे, मालिक गोस्वामी मालिक, वे सभीया बोलते थे, वे सब सुनते थे। वैसे सब बोले आदमी आवश्यकता है उसकी। इस वास्ते आवश्यकता है बच्चा बच्ची को पहले ब्रह्मचारी करके अपने पढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दो जिससे वे अच्छे बढ़े। और अच्छे बढ़ेंगे तो अपना सबका सब सुनता ही अच्छा हो जाएगा। अच्छे पढ़ करके बालक ठीक होंगे सबके सब। बालकों को मामूली मत समझो, बालक है आपकी संपत्ति है। इस संपत्ति का खूब पालन करो, अच्छे बनाओ उन बालकों को। आप पैसे कमाने में लग जाते हो और स्त्री घर बालकों का ध्यान ही नहीं देते, ये गलती होती है। इससे बड़ी भारी गलती होती है। तो पुरुषों का भी ध्यान दो, स्त्रियों का भी ध्यान दो और ठीक इसका पालन करो। पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रक्षा करो। उस रक्षा में रक्षित रहते हुए लड़े ठीक होते हैं, लड़के ठीक हो गए, लड़कियां ठीक हो गई, सब संभाषण लग जाएगा। तो इसके वास्ते अलग अलग उपासना करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अब समय हो गया, अब क्या कहें। शिक्षा के लिए आवश्यकता है, आप लोग सबको ही सावधान होकर करना है। अलग पाठशाला होनी चाहिए, अलग पढ़ाई होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पाठशाला अलग के लिए तो आपने बताया, लेकिन घर में टीवी का रोग लगा उसके लिए क्या करें। घर में टीवी का रोग लगा उसके लिए क्या करें। पाठशाला तो अलग, पाठशाला अलग बना सकते हैं कोई। टीवी का रोग लगा घर में, सब साथ में टीवी देखते हैं, वहाँ उनके लिए बहुत खराब। ये आपने बच्चा का अच्छा याद लाया, बहुत बड़ा प्रबंधक टीवी से आपने मेरे को याद लाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। टीवी जो घर में देखते हैं, ये टीवी रोग टीवी है। ये जैसे टीवी का रोग हो जाता है तो मरता ही है वो, ऐसे ही ये रोग है। आप पूछते हैं कि आप विद्यालय तो अधिक नहीं कर दो, पर घरों में जो टीवी देखते थे इतना क्या हो गई, महान पतन होगा, महान पतन, महान पतन। बूढ़े बड़े छोटे बड़ा जवान साथ में देखते हैं, ऐसे ऐसे गंदे चरित्र चित्र देखते हैं, जो चित्र से जो लिखी नहीं होती सब तरह से। इस वास्ते घर में टीवी मत लाओ, टीवी अलग रखो, कृपा करो, नहीं तो बुला बड़े राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 2 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।